स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2059 29 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज आपने प्रार्थना में ये बात बतलाई, जैसे पश्चिम में सूरज भगवान की धूप दिखती है तो हम समझते हैं कि अब सूरज भगवान उग गए। आज आपने प्रार्थना में ये बात बताई कि पश्चिम में पहाड़ के ऊपर जब धूप आ जाती है तो हम मान लेते हैं कि सूर्य भगवान उग गए, तो हमारे को तो इस धूप से संतोष नहीं होता, हमको तो सूर्य भगवान ही उगे तब। बात ठीक है, आपको तो होगा परंतु मालूम हो जाता है मैं। कहते हैं हम तो किसी लायक नहीं, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या अनुभव करना चाहिए। हर एक भाई को हमारे मन में आती है कि सब भाई बन अनुभव हो जाए, सब भाई ऐसा हो सकता है, ऐसे मन में आती है हो सकता है। सब हो सकता है क्योंकि परमात्मा में प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला जिसके लिए, वो अगर न आए तो क्या किस होगा फिर। सब हो सकता है, सब सत्संग बैठे सब हो सकता है, छोटे बड़े सबको केवल उत्साह करो, उत्साह जरूर होगा। भगवत प्राप्ति के लिए मैं नौकरी और घर छोड़कर आपके पास आने का विचार कर रहा हूँ, कारण कि घर में साधन ठीक ढंग से नहीं होता, अतः आप कृपया उचित मार्गदर्शन करें। देखो भाई एक बात करता हूँ, कि मेरे पर भार रख रहा हो वो ठीक नहीं, अपने साधन के पास जाओ खूब आओ, परंतु मेरे पर ये करा देंगे ये हमारे हाथ की बात नहीं है। अब ध्यान दे देखो तो आपको लाभ जरूर होगा, पर मेरे पर करोगे स्वामी जी कैसा आ गया ये मत करो, ये नहीं, ये मैं कभी आपको विश्वास नहीं दिलाता, ये विश्वास नहीं दिलाता, मेरे में शायद शक्ति नहीं मानता हूँ मैं, मेरे में कोई ताकत ऐसे नहीं मानता हूँ, मेरे में विशेषता है उस वक्त भी ये नहीं मानता हूँ। आप विचार करो तो आप तत्व की होनी हो सकते हो ये मानता हूँ, आप तत्व की जीवन मुक्त हो सकते हो ये मानता हूँ, मगर मेरे कैसे हो जाएगा ये नहीं मानता हूँ, आप उस तो जरूर हो जाएगा। और ये भी मानता हूँ अभी कुछ समय आया हुआ है, भगवान को जैसे दुकानदार को माल बिक्री करना होता है तब शुक्र से मिलती है माल चीज, तो भगवान को अभी बिक्री करने की मन में है ऐसा मालूम होता है, इस वजह से मेरे उत्साह होता है मन में कि आप सब ज्ञानी हो सकते हैं, सब तत्व हो सकते हैं, क्यों भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है, मेरे भगवान है। कभी कभी मेरे में आ जाता है तो वो अभिमान है, मेरे मान है। अभी है ऐसा मौका है, अभी सबके लिए, सबके लिए, छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबके लिए विशेषता हो सकती है। आप सब हो सकते, ये मेरे आते ही मन में उतरता है, पर तुम आप खुद से चिंतित करते नहीं, आप तो नहीं। और क्या है, और कोई ऐसे खास प्रश्न नहीं है। हम भगवान शिव के उपासक हैं तो ओम नमः शिवाय जपना ठीक है या राम राम जपना? राम राम ठीक है, भगवान को नमः शिवाय, भगवान शिव जी का हो तो हो नहीं। और सुख राम राम राम राम राम राम राम, भगवान शिव के उपासक है, शिव जी उपासक, नमः शिवाय बोल, बहुत अच्छा, ओम नमः शिवाय, बस अभी ये रघुवीर जी है। रघुवीर जी ने वहां पे ख्याल नहीं है, तो कहते हैं ये समझ चुके हैं, ये अच्छा जानते हैं, सनातन जी की बातें अच्छी जानते हैं। सनातन जी है, मेरी बातें भी समझते हैं, तो बातें कहता हूँ समझते ठीक है। स्वयं की लगन जैसी चाहिए वैसी नहीं है, पर बातें समझने में चतुर है, बुद्धि तेज काम करती है। व्याकरण की बात में कहता हूँ, व्याकरण की बात पकड़ते हैं, बुद्धिमान है, बुद्धि तो बड़े व्याख्यान दिए हो, तो व्याख्यान में क्या विशेष बात है बताओ। व्याख्यान में महाराज जी कोई खास बात कौन कही, आपरी बात कही मत हो भाई, अपने पंडरी है और है, आई खास बात कही मैं महाराज जी, और आपने ज्यादा याद करिया बट लोग कि महाराज जी महाराज पधार है, महाराज जी ने आपके जी आई ज्यादातर माया में आई बात कही, बात काम की नहीं, व्यक्ति बात काम की नहीं है ज्यादा, आपने याद करिया बट महाराज व्याख्यान इतर कदर को नहीं जीती, आपरी बात कदर के महाराज जी अट पधार है, महाराज जी अट सुने, महाराज जी मान पधार है तो महाराज जी सुना, आप एक कैसेट लगा देता और सत्संग बाद रमायने 10 मिनट बोलो ना विचार है तो ज्यादा विचार को 10 मिनट रमायने क्या क्या क्या विषय करो, विषय विषय मैं व्यक्ति की बात नहीं सुनता हूँ, विषय बताओ। अब अगली तो महाराज जी मैंने याद गोनी, एक दिन तो भगवान ने अपने पंडित बारे में कही, और एक दिन है जो को शरीर शरीर ही बात जो की आप ज्यादा क्यों वीरो विचार रही, और एक दिन रामायण के बारे में प्रसंग अनुसार की, और बाकी संतांगन के बारे में महाराज संत हमारे साथ चले गए सब ने, एक एक ने मनोहर जी है और 2-3 विद्याशंकर जी है ना, सब ने एक एक दिन ए भी बोले, आपने खूब याद करे लो कि आप पधारो बटे महाराज जी ने क्यों, महाराज जी पधारे मना दर्शन हो जाए बुढ़ी बुढ़ी माया ने आप खास शरीर मेरे जगह जाओ कई जगह जाना पड़े, हमारे क्यों नहीं आया, हमारे क्यों नहीं आया, हमारे क्यों नहीं आया, इतने पहले तो सही बोले, इस बार तो हमें एक जगह आराम से बैठा, फिर मन क्यों नहीं, फिर वो नहीं मैं आएगा, आज फिर काम होने अभी बस चलना जी भाई चलना जी बोलेगा, नहीं उसमें नहीं होते चुनी लाल जी तो रामायण पाठ कराये हो, चुनी लाल जी बंसी लाल जी रामायण पाठ कराये हो, बोलना ने तो मैं संता में बोलिया तो भजन तो बोलता भजन जरूर बोलिया, हाँ बानर बांकोरे भजन बोलिया और कि भजन बोलता बड़े बढ़िया मनोहर जी बोलिया व्याकरण पढ़ाओ ने आपने बे बोलिया, अच्छा क्या विशेष बात है बताइए जी, खास तो मैं तो मैंने तो 2 बात कही मैं तो, एक तो आपने चुप साधन की बात एक दिन तो, और एक दिन आपने भगवान अपने फंड की बात, और प्रसंग अनुसार कोई लोग सुधर गया। अब सब इत ठाक होनी तालियां तो लोग पिटे या बाकी सब का विद्या शंकर जी बोलिया जाना तालियां लोग खूब पिटी। अब सब तो मैं मिलता कौन सबरी मन ध्यान कौन पहली बार बोलिया अगले महाराज जी पहली बार बोलिया विद्या शंकर जी पहली बार बोलिया माँ पिछली बार एक बार बोली अब की बार मैं तीन चार बार बोली यही पहली बार बोलिया। मैं तो सोचता हूँ कि अब कड़क बस आ गया और जावे तो ने बाद में कभी नहीं रहे सब लोग तार जवाब एक नहीं कई तरह तो जावे तो अपने कौन बोल रहा है समय देना जरूर जरूर देना चाहिए सब। हाँ तो कौन समय देगा एक एक दिन सगला राग दो एक दिन रघुवीर जी बोल दे एक दिन मनोहर जी बोल दे एक दिन विद्याशरण जी बोल दे एक एक दिन सब रो राग दियो जाए महाराज जी सात दिन हुए तो सात जना बोल दे कौन समय ठीक है देखो समय मैं बोलिया करूँ वो समय राख दो इर महीना एक दिन मैं बोलती हूँ एक दिन ए बोल दे एक दिन विद्याचंद जी बोल दे एक दिन बे बोल दे और आपने दीन बंधु जी एक दिन बोल दे वे जो को जो बोलने वाला है सब एक एक दिन बोले खूब प्रेम से ठीक है। सभी देखो आप लोग सुनने वाला देखो पांच बढ़िया विशेष कौन करे समझा सा है बहुत अच्छा सर जी मैंने तो बोलना आओ को नहीं समझना अलग वेर व्यक्त करना एक अलग चीज है लड़ाई करनी ताजी आवे पर बोलना को नहीं आवे लोगों ने समझावा एक ढंग अलग गया करे समझाना काम करे भाई समझाना है शाम दाम दंड भेज दियो एकादो विषय भी चाहिए नहीं तो काम एकादो विषय भी चाहिए सगली विद्या तो कला बने बिल्कुल कला ना कल से आ रहा हूँ महाराज जी बाद में एक एक विचार कम है सत्संग कोई मन में कोनी ज्यादा सुन नहीं आप सुन सुन धापड़ा रगड़ा मारो विचार कम ही है कोई नई जगह बोला लोग सुने भी अटेण विचार ही कम ही रहे अटत कोई कथा सुन ले कोई मान लो रामायण की कथा है डूंगर जी राखो तो सुन सके बाकी ये तत्वी बातों में सगड़ा है, सब ऐडा होशियार है कि माणी गलती काट दे पट एक दिन श्याम जी बोलिया कि वो कई अट स्रोता है कई सरोता है सरोता ज्यादा है अट कई दिन बोल ही देना तो सुनी नहीं तो क्या सुनी बोला भी नहीं क्या सुने तो बोला देना था पड़े बोलना तो जरूरी है तत्वरी बात आप गणी क्यों रामायण की कथा लोगों ने सुनने कम मिले मतलब विद्या शंकर जी रामायण कथा अच्छी कहवे डूंगर जी भी कहवे डूंगर जी ए भी अच्छी कहवे बहने भी याद पराय है इन्हें भी याद पराय है अच्छा हाँ एने याद है डूंगर जी बहने भी याद पराय है और बे मन बोलिया भी हा बे तो मन बोलिया भी हा कि मैं लोग सब क्यों अच्छा बोले मैं क्यों महाराज बहुत अच्छा बोले क्यों जन महाराज मेरी कथा भी कहीं रखवाई गांव में पहले फिर बाद में शहर में बोलेंगे सत्संगियों के सामने मेरे को डर लगता है बोलिया मन डर हुई डर नहीं सुनो एक बात तो याद ही मन बढ़िया बढ़िया बढ़िया कौन है आपने याद है देखिए तो बढ़िया ही हुआ है सुनाई दो आपने अच्छा कौन है बढ़िया कौन है सुनाने वास्ते मैंने पूछा पहले कि तू सुना सके सेवा में सुना सके क्या मैं सुना सको मैं कई लोग इन लोगों से तुम बस तो मान लोग तो नहीं कर रहे थे सुना सके आप बात सुन गए महाराज बोले पंडित के तो सुना से अब हंसो में भी ऐसी बात है तो ये बात है बात कर रही है कर घड़ी तो है पर जगह सुना बिरली है ठीक है। अरे मारे महाराज मुझे सुना से तो सुना से व्याख्यान सीखी उसे अब तो घना दिन हो गया अभी तो उम्र बीत गई जाओ बैठो आराम से। कल अपना ही देखो कल रघुवीर जी को कल रघुवीर जी की बारी है देखा बाद में विद्याशंकर जी की बारी है और फिर और कौन कौन है दीन बंधु जी की बारी है और जगह जगह बोलने वाला है सब। अरे बोलो तो अच्छो रहे बहुत बढ़िया। एक आपने केशव जी भी है ना केशव जी हाँ। केशव जी पढ़ाया कर बच्चा ने और ने भी अच्छा साधक है आने में बोलना चाहिए है। एक दिन डूंगर जी महाराज की कथा भी होती रहनी चाहिए सागर डूंगर जी कथा तो मैं सुनू भाई हाँ। टाइम टाइम है बोले तो पुणी 7 बजे आपरी क्या पुणी 7 बजे मैं तुम्हारी कर ली भाई तुम्हारे ठीक है तो दोपहर वाली में बाकी सब लोगों को रख पहले यूं करो आध घंटा दे आध घंटा खा एक बार आध घंटा दे आध घंटा खा कल सब बोलने वाला तैयार हो जाए तो ठीक रहे आप सामने बोला से जना है धीरे धीरे तैयार हुई नहीं तो क्या हुई आध घंटा बोलते आध घंटा और तैयार कर दो जी और तैयार कर देना ठेका दे चुप नहीं मैं समझा को बोल ओ और जगह जगह है सामने मतलब आधा घंटा है बोल दे आधा घंटा मैं बोल दे ठीक है आधा घंटा बोलो बात हो गया अब बोलो क्या सुना मैं मारेगा तो भाई नई बात तो है नहीं मारे मैं तो पुरानी बात हो जाए नई बात मान लो है मारी पुरानी बात है उगता हुआ लोग ये विशेषता है। देखो भाई मन तो यह बात बढ़िया लगे कि एक एक विचार कर लो कि अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है तब तो ज्ञान करना है जीवन मुक्ति होने अपने तो करना है ऐसे तो तैयार हो जाओ ये तैयार होते हैं सब इन भी कम थी उचार है उत्साह उत्साह उत्साह बढ़ाओ समझ अच्छा है मैं तत्पर हूँ तत्पर कम है तत्पर हो जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण देखो विचार कर लो ना एक उद्देश्य बना लो तो सुगम हो जाएगी उद्देश्य बना परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सुख जाएगा सुख जाएगा अभी अच्छा कर रहे मातुर साहब भी हाँ बहुत अच्छा बोले हाँ आप रघुवीर जी केवा आरोप भी रखो एक एक वैश्य जी को भी नाम आए वैश्य जी वैसे मार टीकर लिखी है अंग्रेजी में जी। आप संकोच करते हो तैयार हो जाओ